50 languages. 90 90 صيغة الأمر رقم 2 Liepiamoji nuosaka 2 أحلق ذقنك Nusiskusk أغتسل Nusiprausk. Mašit šarak. Susišukuok. Atasil hatifija. Atasilu hatifijan. Paskambink. Paskambinkite. Abda. Abdau. Pradėk. Pradėkite. Tawakaf. Tawakafu. Liaukis, liaukitės. Da'dalik, da'u dalik. Baik, baikite. Qul dalik, qulu dalik. Pasakyk tai, pasakykite tai. Ištari dalik, ištaru dalik. Nupirk tai, nupirkite tai. لا تكن منافقا. Niekuomet nebūk nesąžiningas. لا تكن وقحا. Niekuomet nebūk įžūlus. لا تكن فظا. Niekuomet nebūk nemandagus. كن دائما صادقا. Visuomet Būk sąžiningas. Kun daiman latyba. Visuomet būk malonus. Kun daiman muaddaba. Visuomet būk mandagus. Litasil bisalama. Grįžkite laimingai namo. Hafiz ala sahatik. اعتني بنفسك. ساغوكيت السبع ساغوكيتيز. كرر زيارتك قريبا. نتركوس فيل مسافلنكيكيتا.